Hier heb ik nog een foto. Foto Jos Dekker, de meest uitgebreide fotospeciaalzaak in West-Friesland. Foto Jos Dekker verzorgt onder andere paspoort, portret en groepsfoto's, maar ook uitstekend verzorgde huwelijksreportages. Dat maakt uw dag onvergetelijk. Foto Jos Dekker heeft ook een ruime sortering foto- en videocamera's. Wij hebben een gunstige inruilregeling. Bij aankoop van bepaalde camera's geven wij 2 jaar garantie op uw nieuwe bezit. Maar ook garantie op gebruikte camera's en accessoires. Foto Jos Dekker. 1 flits scherper en beter. U vindt ons onder andere in het Streekhof, het winkelhart van Stedenbroek. Telefoon 134 04.